Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., may mga bagay talaga na kahit anong pagsisisi ang gawin mo ay sadyang wala ka nang magagawa pag ang taong ginawa mo ng mali ay nawalan na ng tiwala sa'yo. Good afternoon sa'yo, Popoy. Magandang araw din sa mga nanonood ng iyong programang Dear M.O.R. Popoy, ako nga pala si Adele, 34 years old at isa akong teller sa isang bangko dito sa Cubao. Popoy, kasal ako sa aking misis na si Roan for almost 4 years now at sa mga taon na yun ay wala kaming naging kahit anong problemang mag-asawa. We had a perfect marriage, ika nga. Alam ko ring ito ang sasabihin ni Roan kapag ka tinanong mo siya. Popoy, uunahan ko na kayo. Matagal na kaming hiwalay ni Roan at para sa kaalaman ng lahat, ay hindi ako nagkaroon ng kahit na anumang sabit. Wala akong kinalantaring ibang babae. Popoy, hindi ko rin masasabi na wala akong kasalanan kung bakit kami naghiwalay ng asawa ko. Hihilingin ko sana sa inyo at sa lahat ng nakikinig na magkaroon sana kayo ng malawak at bukas na kaisipan. Maselan kasi ang bagay na aking ibabahagi sa inyo. Popoy, for the past 4 years ay nabuhay ako sa paniniwala na hindi sukatan ang galing sa kama para masabing successful ang isang pagsasama. Aaminin ko na hindi ako magaling sa pakikipagtalik. Oo, nagagawa naman namin tuwing ginaganahan si Roan. Pero lingid sa kaalaman ko, ay hindi ko pala nagagawang paligayahin ang asawa ko. At dito na nga nag-umpisa ang problemang kinakaharap ko ngayon. Popoy, harap-harap ang sinabi sa akin ni Roan na hindi siya maligaya sa aming pagsisiping. Kahit ilang beses niyang sabihin na willing siyang subukan muli, ay natakot ako na baka hindi ko siya mapasaya. Popoy, ramdam na ramdam ko kasi na kahit anong oras ay iiwan na ako ng asawa ko. Napuno ako ng pressure at dahil nga dito ay nagawa ko ang isang bagay na hindi ko inakala. Popoy, humanap ako ng iba para tulungan ang sarili ko na makapag-practice. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, hindi naging madali sa akin ang tanggapin na wala akong kwenta sa kama pagdating sa aking asawa. Nilunok ko ang pride ko at tinanggap ko ito. Wala naman akong magagawa kundi ang pag-aralan ng bagay na akala ko ay darating lang ng normal sa akin. Nagbasa ako ng mga libro, ng mga online articles, nanood din ako ng mga video. Pero kailangan kong malaman kung paano ito gagawin. Kailangang malaman ng katawan ko ito. Popoy, naghanap ako ng babaeng makakatulong sa akin. At dito ko na nga nakilala si Jessie. Nakita ko siya sa isang site na hindi ko na papangalanan pa. Sinabi ko kay Jessie ang lahat at pumayag siya sa mga terms na inilatag ko. At ayun na nga, ginawa na namin ang kailangang gawin. Noong una ay sadyang takot ako. Hindi naman kasi normal itong kinagawa ko, Popoy. Pero nang dahil na rin sa tulong ni Jessie ay dahan-dahan kong natutunan kung papaanong gumalaw, kung papaanong gamitin ang mga meron ako para mapaligaya sa kama ang misis ko. Popoy, nakailang session din kami ni Jessie at malaki ang pasalamat ko sa kanya. Nawala na ang kaba ko sa katawan. Nagka-problema nga lang nang may isang kaibigang lalaki itong si Roan na nakakita sa amin ni Jessie sa isang hotel kung saan namin ginawa ang aming session. Todo-todo ang galit na naramdaman ni Roan para sa akin at bakit ko raw siya nagawang pagtaksilan. Bakit ko raw ito ginawa after niyang sabihin na willing siyang ayusin kung anuman ang problema namin. Popoy, kahit anong paliwanag ko ay wala akong nagawa para baguhin ang isip ng asawa ko. Tama naman kasi siya. Nagkamali ako. Pero nagkamali ako alang-alang sa aming dalawa. Nagawa ko ito sa kanya dahil sa sobrang pagmamahal ko kay Roan. Popoy, ano ang dapat kong gawin? Anong paraan pa ang magagawa ko para makabalik sa piling ng pinakamamahal kong asawa? Sana ay matulungan mo ako. Lubos na gumagalang at naghihintay ng sagot sa mga tanong sa aking puso't isipan. Nagmamahal at umaasa, Adele. Mga kapamilya, yan na nga po ang pagtatapos ng ating kwento ngayon. Ano, na, sige, lagyan natin ng bahagyang warning ito, no, na rated PG ang ating pag-uusapan. Pero ito po ay diskusyon na hindi naman po puro lokohan, diba? At puro biruan. Okay, hindi tayo ganun dito sa Dear MOR, ano? At hindi rin naman tayo sobrang seryoso, na akala mo naman ay Mr. Know-it-all si DJ Popoy. Of course not. Ayan na. Pero kayo, 'di ba, naranasan niyo na nga ba ito? Itong isinasangguni sa atin, inihihingi ng tulong ng ating letter sender na si Adele, 'di ba, na hindi niya nabibigyan ng sexual pleasure. Okay, hindi nabibigyan ng sexual pleasure ang kanyang asawa. This is nothing new. 'Di ba? Marami po sa mga mag-aasawa or in a relationship ano, ang nagkakaroon ng problema ng dahil dito. Oo, at marami. Oh, marami ho ang dahilan, 'di ba, para hindi ka maging sexually satisfied sa iyong partner. Lalo na kapag alam mong mahal mo siya. 'Di ba? Alam mong asawa mo ito. 'Di ba? Dapat lahat ay perfect pagdating sa kanya hanggang pagdating sa kama. Pero dumarating talaga yung panahon na parang wala kang pleasure. 'Di ba? Masaya ka na kasama siya. 'Di ba? That's a different thing. Masaya ka na gumawa ng mga bagay o magluto kayo, gumala kayo kasama ang asawa mo, 'di ba? At kung sakali may mga anak kayo, masaya kayong pamilya. 'Di ba? Pero hindi natin doon masusukat din kasi yung pagdating niyo, yung intimate moment niyo ng inyong asawa, no, hindi ro nasusukat na parang uy, ang happy nila sa picture sa Facebook, sa Instagram, ganyan. Pero what happens behind closed doors, 'di ba? Lalo na nga sa inyong mag-asawa ay iba, 'di ba? Doon sa nakikita nung iba ng ibang tao. Okay? Ayan, pero sige, mabasa muna natin ano nga ba ang reaksyon ng marami sa inyo. Oo, na alam natin nagkamali na talaga ano itong si Adele, kasi naman ang dami naninisi kay Adele, ano. Oh, ba't naman kasi nag-practice kasama pa yung iba, hindi na lang daw si Mrs. Ganyan, nag-research ka nga, naghanap ka naman ng iba. Ayan, pero sige, intindihin natin. Ganun siguro yung naging diskarte niya, no? Siguro nahihiya siya sa kanyang asawa dahil talagang in your face sinabi ni Roan na alam mo, hindi ako nasasatisfy kapag nag-make love tayo, diba? Kapag tayo ay nasa kama, hindi ako nasasatisfy sa'yo, nabibitin at masakit para sa aming mga kalalakihan, ano, na masabihan na nakakabitin kang kasama. 'Di ba? Hindi ako na liligayahan kapag tayo ay nasa kama. Yeah, masakit 'yun. Oo, hindi lamang po ang aming pagkalalaki ang parang inaapak-apakan, parang yung buong pagkatao mo na ang inaapak-apakan, lalo na at asawa mo yung nagsasabi noon, ano? Ayan, pero sige, basahin muna natin ang marami sa mga nakikinig dito. Ha, okay lang, tumampas na yata ako. Ayan, ano to? Nako, ate or kuya, manood ka na lang kesa mag-practice ka sa ibang babae o lalaki. Lalong masisira kasi yung pagsasama ninyo. Diba? Manood ka na lamang ng, yun nga, yung mga, sabihin na natin para sa inyo mag-asawa, no? Well, that's one thing. Diba? Nag-aral ka na lang rin naman, nag-research ka na lang din naman, ba't hindi mo pa invite yung asawa mo kung talagang hindi ka sexually adventurous na tinatawag. Actually, hindi mo naman kailangan maging sexually adventurous, ano? Para masatisfy mo ang sexual needs ng iyong partner. You just have to be there physically and mentally. Diba? Kung nagigets ninyo yung sinasabi ko. Diba? Na nandun ka, diba? Kasama yung katawan mo at yung isipan mo. Kasi yung iba, parang merong mga inhibitions. Yan. Merong mga pumipigil sa kanila. Mamaya, discuss natin ng konti yan. Ano? Yung mga inhibitions, sexual inhibitions. Ayan. Nasaan pa? Si Charo Gray, sabi niya, ay naku, kaya pala, ayan, naghanap ng pagpapraktisan. Yun din ang di ko talaga magets dito kay Adela, no? Bakit kailangan pa maghanap ng pagpapraktisan? Ano ito? Kumbaga, para pagdating ng totoong laban, ay okay na. Di ba? Okay na talaga. At expert ka na, or at least at par ka na doon sa doon sa ine-expect, ano, ng makakalaban mo sa kama, which is your wife. Aba, eh, teka lang. Pwede namang siya na rin yung naka-practice mo, di ba? Did you even bother ask her na ano bang gusto mo na gawin ko? Di ba? Ganun yun eh. Ayan, yun nga, sabi niya Charo Gray, sana sa asawa mo na ikaw nag-practice. Ayan, si Mai Cola, sabi niya, nako, lalo na nasira ang pamilya ng dahil sa ginawa mo. Ayan. Cecil Sarsuelo, mas pinalala mo lang, Adele, ang sitwasyon ng dahil sa ginawa mo. Ayan. Azumera Lopez, sabi niya, minsan kasi hindi naman batayan ng sex sa pagsasama. Oo, need natin yan. Pero nasa pag-uusap yan eh. Dapat open ka sa partner mo. Magkasundo kayo kung paano kayo magiging masaya at maging kontento sa kaya niyong gawin. Just saying. Yun yung sabi nga nitong si Azumera H. Lopez. Thank you. Rose Ann Makatangay, dapat kasi hindi mo na yun ginawa sa iba. Kasi willing naman ang asawa mo na ayusin ang problema nyo. At sana sa asawa mo na lang ikaw nag-practice. Lagi naman kasing nasa huli ang pagsisisi. Ngayon ko talagang mahal mo pa rin ang asawa mo. Gawin mo ang lahat para mapatawad ka niya. Okay? Joyce Rom, practice pa more daw. Kanino? Sa asawa o dun sa ano? Dun sa kapraktisan. Ayan. Saan pa ba? Elban Boyet Buena. Ano to? Huwag mong kuhain sa iba ang experience na hinahanap mo. At ang partner mo lang ang magbibigay sa'yo na mga pagkukulang mong yan. Yun. Sabi rin ni Marvin, wala namang bagay na hindi natututunan. Basta mag-focus ka lang sa panonood. Rewind, fast forward is the key. Diba? Ang lakas maka-VHS naman nito, tsaka ano, Betamax, diba? Rewind, fast forward. Swerte na nga kayo. Swerte kayo pagka manonood kayo ng mga ng mga sexy. Sabihin na natin ng mga, I mean, kayo mag-asawa, diba? Kung sakali meron kayong gustong i-explore. Oo, sa inyong mga, para sa inyong sexual needs. By the way, ha, inuulit ko ha, ang ating pag-uusap po ngayon ay rated PG. Ang swerte nyo ngayon, igaganon nyo na lang sa cellphone, no? Diba, idadrag-drag nyo na lang na ganyan. Oo, eh dati, naku, eh magkakalyo na yung daliri mo para dun sa rewind. Minsan masisira pa yung rewind, kaya may rewinder ang mga VHS player noon. Di ba? Rewinder na kotse, kulay dilaw, o kaya kulay pula yan. Ganyan yan. Iba pa yung saksakan nun. Pero katabi ng VHS yun. Tatayo ka pa para tanggalin yung, yung bala. Ganyan. Di ba? Kung rewind, fast forward, ganyan. Ayan. Pero, hindi, seryoso na tayo, no? Marami kasi pong dahilan. Okay, maraming mga dahilan para dyan sa tinatawag nga nating inhibitions pagdating sa sex. Pero ako natutuwa ako dahil itong si ano, itong asawa mo Adele ay nagsabi sa iyo, 'di ba? Minsan kailangan tayo in your face eh. Pero if you take it as an insult, eh ganyan ang mangyayari, maghahanap ka ng practice sa iba. Diba? Because of your pride. Pero kung inunawa mo yung sinabi sa'yo ng asawa mong si Rowan, diba? Hindi na sana pumasok pa, hindi mo na kinailangan ng isa pang Jessie. Totoo yung sinabi nung isa nating nag-react dito no, sa kwento mo, Adele, na pwede naman kayong manood, diba? Ng mga bagay na kailangan ninyo matutunan. Diba? Pero isa na yon sa mga last resort ninyo. Ang dalawang involved kasi dito sa act na ito, doon sa sex act, kung tawagin nga natin ano, sa pagsisiping ay kayo mag-asawa, ano ba ang kailangan? Oo. At saan ba kinukulang si Mrs.? You can always ask. Diba? Sinabi niya sa'yo, alam mo, hindi ako nasisiyan, hindi ako, ano bang gusto mong gawin ko? Diba? Hindi yung ito lang kasi yung alam ko eh. Diba? Pwede mo akong tulungan. Saan ba ako dapat mag-improve? Kailangan ba ako mag-improve sa foreplay? Diba? Kasi napakahalaga nung role ng foreplay. Diba? Walang ano yan ano? Inuulit ko, mature na usapan po ito. Walang halong biro. Napakahalaga nung foreplay pong yan. O nandyan yung power ng touch, 'di ba? Ng ating kamay, yung mga pag-akbay, 'di ba? Yung mga paghawak natin sa bahagi ng katawan ng ating partner, it plays a major role. O doon sa kabuuan ng making love na scenario, 'di ba? Nandiyan yung paggamit natin ng ating mga labi para halikan sa mga bahagi ng katawan ang ating partner para lalo silang ganahan, para lalo silang para nakukuryente. That's a term, ano? Ayan, at talagang mabuhay yung kanilang libido levels pagdating dito sa pakikipag-sex sa inyong asawa. Diba? Kasi yung iba nilalampasan na yung foreplay na yan. Alam nyo, hindi naman na ito ha, yung iba ang gusto nila, akala nila ang pleasure ay matatagpuan doon sa, ayun na agad, sabihin na natin ano, sa penetration. Diba? No, hindi. Meron pa mga nangyayari sa foreplay. Sa foreplay pa lang, wala pang, minsan nga ho, nakadamit pa eh. O nakadamit pa, pero talaga naman the satisfaction ay halos nandun na. Diba? Nandun na kung marunong kang gumamit ng kamay mo, ng hawak mo, ng salita mo, ng labi mo, o ng pabulong-bulong mo, yung paghalik-halik sa tenga, ganyan ang mga diskarte, ano, Adele, napakarami. Saan ka ba kinukulang? Tinanong mo ba yung asawa mo? Baka naman kasi, ang pagsisiping ninyo ay pagka sinabi niya, love, ano naman tayo, make love naman tayo. O baka nagtanggal ka lang ng damit mo, tinanggalan mo siya ng damit, umupak ka na, and then that's it. Diba? Walang foreplay, walang halikan, ang halik ninyo, walang parang desire, diba? Walang feelings na parang kailangan lang, ganyan. Kailangan na, halikan ka, ganyan, ganito, or marami pa mga bagay, ano, pwede rin ikaw ay nahihiya doon sa asawa mo. Why? Diba? Sabihin mo, ba't ka nahihiya? Because of your opinion na merong kang pagkukulang sa size. Size doesn't even really matter. Oo, sabi nga ng marami, ano, at kahit sa mga kababaihan natin tanongin, depende kung paano naman ginagamit. No, kung sakaling ikaw ay merong sa barkada ninyo, 'di ba? Ay nasabihan na ay kasi ano ka lang eh, little boy ka lang eh. 'Di ba? Eh so what? 'Di ba? Kaya kong magbigay ng pleasure. di ba, ng sexual pleasure kahit na little boy lang ang aking bit. Depende yan sa aking paggamit. Depende yan doon sa foreplay, doon sa sabihin na natin paglalandi na ibinibigay mo bago nyo gawin talaga ano, yung sex na eksena ng asawa ninyo. Marami kang pwedeng gawin. Ayan, kaya naman sabi ko kanina, you have to be physically and mentally present kapag ka ginagawa nyo yan. Kasi kapag ka your mind is someplace else, na iniisip mo, nako, ginagawa na namin to ng asawa ko, pero naiisip ko, yung mga barkada ko, ano eh, tiniro ako na maliit daw, ganyan, o kaya hindi raw ako makapagpaligaya ng ano. You're not there, diba? You're absent. Absent-minded ka while doing the deed. Kasama ang asawa mo. Eh, dun pa lang, paano masasatisfy yun? You're physically there, pero ang isip mo, parang nilalabanan mo. Hindi ko ma-enjoy to kasi, ano eh. Parang wala ako sa sarili kapag ka ginagawa. Di ba, marami pang ibang mga dahilan, ano, mga kapamilya. Kung sakasakali, yung iba rin kasi, kung kayo ay napagtaksilan nung mismong kapartner ninyo. Di ba, that's also one. Na paano ka nga gaganahan, 'di ba? Halimbawa feeling mo nagawa niya 'yan sa iba noon at sinasabi mo sa sarili mo na hindi ko siya napapasaya, ganyan, naganap siya ng iba, that may be one. Pero wag na natin pag-usapan kasi hindi naman nangyari dito kay Adele. It's just that hindi lang siya sexually adventurous. Nung naging gano'n na nga siya, finally ay nahuli pa at na-misinterpret pa. Ayan. At syempre, meron ding iba naman po, ano, na Adele, i-check mo yung sarili mo. Alam mo, ang pakikipagtalik kasi, okay, pakikipagtalik sa iyong asawa, asawa mo yan, ay hindi kasalanan. Okay? Baka meron kang paniniwala na ang pakikipagtalik ay masama. 'Di ba? Ang pakikipagtalik is something really very obscene. Ay at hindi dapat ano na ang pagmamahalan ay dapat walang bahid ng sabihin ko na yung salita ano ng kalibugan. Oo, oo naman. Mali talaga 'yon. Kung gagawin mo sa hindi mo naman asawa. Ang problema asawa mo si Roan. 'Di ba? Kailangan mo 'yon para ganahan kayo. Kailangan niyo ang isa't isa. Kapag ka ina-associate mo bilang kasalanan yung inyong ginagawa sa kama, teka lang, may problema ka nga talaga, Adele. Oo, wag ganun. Oo, at syempre, ang panghuli, wag mo nga mamaliitin yung sarili mo. Diba? I'm not speaking about your your size. Sabihin na natin doon, hugutin mo doon sa sinabi ng asawa mo. Diba na baka syempre naapakan yung pagkalalaki mo nung sinabi niya, alam mo, hindi ako nagiging masaya. You just have to ask. Diba? All you have to do is to ask your wife kasi willing siya. Yun ang sabi niya, willing siya. At sa mga katulad niya, Adele, ano, na ayusin natin ano ba yung kulang, saan nga ba ako, ano nga ba yung ina-expect mo sa akin as a sexual partner and as your husband na maibibigay ko sa'yo para maging pleasurable. 'Di ba, para maging satisfactory yung yung ating ginagawang pagtatalik sa ibabaw ng kama. Saan ba ako nagkukulang sa foreplay? Ha, saan ba ako nagkukulang doon sa pagkatapos nating gawin? Ako ba yung tipo na pagkatapos nating gawin, tulog na agad? Pwede pa rin naman uling paganahin ang aking mga kamay, ang aking bibig para halikan ka sa ang party ba, 'di ba? Oh, you have to ask. You could have just asked Roan kung ano yung gusto ba, may massage pagkatapos or before doing it. Papaano? Oh, papaano? Dapat ang tinanong mo yung asawa mo kasi alam mo, bawat isang partner, sexual partner ay iba-iba yung maibibigay o iba-iba yung kanilang anong tawag mo dito? Iba-iba ang parte ng katawan nila na kumbaga makakapag-add ng spice or makakapag-add ng pleasure sexually. Yung iba, magugulat ka no sa ito sa isang pag-uusap namin ng mga kaibigan ko na very ano lang naman, very few nagkakumustahan kami, 'di ba, about our partners, kanya magugulat ka. Yung iba is the classic kailangan na minamasahe siya muna, minamasahe yung partner niya, ganyan, para medyo to get her in the mood. Oo, na ibig sabihin nung pagka may hinawakan mo na yung balikat, ganyan, yung batok, hinalikan na sa leeg, ibig sabihin parang signal na yon. Signal na yon. Yung iba naman ay talagang medyo brutal at talagang napapahawak na sa dibdib ang gusto. Diba? Yung iba naman ayaw na may ibang hinahawakang parte ng katawan while doing it. Diba? Parang sabi namin weird. Pero hindi. Dun yung pleasure. O yung iba gusto niya nakatalikod sa siya sa akin. O yung isa ayaw niya sa kama. Actually, may mga ganun. Ayaw niya sa kama. Gusto niya sa isang lugar sa aming bahay na, I mean, merong sa sofa. Ganyan, mas na-feel daw sa sofa yung pleasure. Diba, you could have just asked your wife, your partner, kung saan siya. Or, merong mga ritual, diba, na ginagawa sila. Kailangan ba gusto ba ni Mrs. Meron kayong scent na naaamoy habang ginagawa nyo yan? O yung lugar, diba, napakarami. O, doon ka nagkamali, Adela, no? Hindi mo dapat kinuha na. Okay? Yun talaga. Hindi mo dapat kinuha na sa iba yung experience na sana ay nakuha mo dito kaya Ruan, 'di ba? At ginawa mo, sinimulan mo kasama yung asawa mo. So ngayon na syempre na bad trip sa yung asawa mo, no? You just have to endure the pain na ayaw niya sa iyo. Oo. Ganun 'yun eh. Kailangan mong tiisin na muna 'yan. Paano ka makakabalik? Paano ka makakabalik? Alam mo, nasa pag-uusap nyo na naman yan. Nandun sa pagpapaliwanag mo sa kanya. Okay? Kung bakit mo nagawa iyon. Bakit mo nagawa yun? Sabi mo nga sa isang site mo nakilala yung Jesse na tumulong sa'yo. No? Siguro, if you can show her, diba? If you can be brave enough to show your wife ng conversation ninyo na ito talaga yung pag-uusap namin, yes, nagawa ko yan nang dahil sa akala ko kinailangan ko pero alam ko na nagkamali ako. Ito yun, diba? Siguro naman dun sa conversation, nandun kayo nag-uusap nitong si Jesse na tulungan mo lang ako para sa wife ko, blah, blah, and blah, blah. Hindi ko sinasabi na 100% mapapatawad ka. It's just that through your honesty, diba? Through your honesty, sa iyong asawa ay baka pwedeng i-reconsider niya na hindi mo talaga siya niloko. Diba? And you start from there. Ayan. At kung sakasakali na mabibigyan ka niya ng pagkakataon, hindi mo rin magagamit yung mga ginawa ninyo o mga itinuro sa iyo ni Jesse because Jesse is a different woman. Diba? Meron siyang ibang requirement para sa kanyang sexual pleasure. Diba? At ganun din kay Roan. Iba rin yung kanyang requirement. Diba? Iba yung kanyang expectation sa'yo as a husband bilang a sexual partner. Magkaiba yun. Magkaibang tao, magkaiba yun. Magkaiba yung mga switch niyan. Sabi ko nga sa'yo kanina, yung iba ang switch nasa tenga, yung iba ang switch nasa dibdib, yung iba ang switch nasa pusod. O yung iba ang switch yung ganitong itsura kaya Popoy kapag ka nakita to wala na. O ayun na yun. O konti na lang patapos na siya. Di ba? Di may mga ganyan. Depende, napakaraming paraan pero ang pinakamaganda diyan swerte ka nga sinasabi sa iyo ng asawa mo kung ano yung kulang niya at willing siya, di ba, na matuto kasama mo nga lang iniwanan mo siya. Kaya sa ngayon, kailangan mo munang pagsisihan talaga yung ginawa mo and kailangan mong humingi ng tawad dito sa asawa mong si Roan dahil masakit naman yan. Diba? Yes, meron kang pagkukulang, practice makes perfect, pero hindi naman yan parang laro. Diba? Ang pag-aasawa hindi naman parang laro na kailangan mong, dahil may laban kayo sa kama, kailangan mong kumuha ng iba mga kasama sa kama para gumaling ka. Hindi ganun yun. Hindi ganun yun. What about the guilt feeling na ibibigay sa'yo niyan ngayon? Lalo pa ngayon. Diba na nahuli ka na pagkatapos pa ng last session ninyo, ng final session ninyo nitong si Jesse, papaano pa ngayon? Paano ka pa makapag-perform? Meron kang guilt feeling na ginagawa ko ito sa ibang babae other than my wife. Diba? Mas mahirap ding kalaban yun. Diba? Kaya bago ka gagawa ng ganitong mga seryosong bagay, tsaka yung problema sa kama, ay pinag-uusapan na mag-asawa. Hindi yan itinatanong sa best friend. Hindi yan itinatanong sa kuya mo. Hindi yan itinatanong sa tatay mo, sa nanay mo. Yes, pwede silang magbigay ng mga advice nila, no? Ayan, pero lalong-lalo na hindi yan itinatanong sa ibang tao. 'Di ba? Na wala namang kinalaman sa relationship ninyo. 'Di ba? Kayong dalawa mag-asawa ang magkasama sa kama, you can figure things out kapag ka nandun na kayo. 'Di ba? At 'wag matakot na yes, meron kang pagkukulang, ito yung gawin mo. Ayan, you just enjoy. Diba? I-enjoy mo yung ito yung gusto ng misis mo kahit na mawiwirtuhan ka sa kanya. Ayan, o kaya naman, ito yung gusto ni Mister na ginagawa sa kanya. Parang, yung ba yan? Ba't kailangan ganito habang ganyan? Eh, dyan siya nape-pleasure eh. Diba? Dyan siya nakakaramdam ng satisfaction. Diba? Lalo na kapag ka magkasama kayo. Diba? Kaya ibigay mo yun sa kanya. Huwag kang matakot. Diba? Lalo na kung ganyan at sinabi niya sa'yo yun. Diba? Huwag niyong iisipin na ano ba naman to? Baka naman meron siyang experience dati na no. Huwag alisin niyo sa isipan niyo yan lalo na kung kayo naman ang magkasama sa kama. Diba? At lalo na kung mahal na mahal niyo ang isa't isa. You make the necessary adjustments. Diba? And yung malawak na pangunawa bilang mag-asawa, kailangan yan. Hanggang pagdating doon sa mga ginagawa sa ibabaw ng kama. Diba? Huwag niyong hayaan na ito lang nakasanayan ko, ito lang may bibigay ko, ito na yun. Diba? Ay, ayokong pasubukan, ayokong hawakan yung ganyan na pinagagawa mo. Of course not. Diba? Mag-asawa, pag-aari ninyong isa't isa bilang mag-asawa at kailangang ingatan ang katawan ng bawat isa. Yan. At syempre, lalo kung ginagawa mo sa asawa mo, hindi mo kailangang isipin na kasalanan yung ginagawa mo. You're not doing sex, you are making love. There's a big difference between the two, ano? Na nakikipag-sex ka lang and making love. Diba? Lahat yan magiging natural. O lahat yan magiging pleasurable kung iisipin mo lang na ginagawa ko ito dahil sa mahal na mahal ko ang asawa ko. Ganoon yun. Kaya naman, relax ka lang muna dyan, Adele. Kailangan pagsisihan ng mga kailangan pagsisihan, humingi ng tawad, mangulit, magpakumbaba at aminin ang iyong nagawang pagkakamali sa iyong asawang si Rowan. And hopefully, sana mabalitaan mo kami. Ano? Siguro naman, sana ay mapatawad ka pa ng asawa mo para hindi na sayang yung ginawa mo nakipag-practice ka sa iba. Mali talaga yung prat. Mali yun. Huwag mo nang ulitin yun at sa iba pa dyan. Huwag. Oo, huwag. Dahil pagtataksil pa rin yun. Kahit nagbayad ka o kahit hindi para magpa-tutor lang, hindi. May ginawa ka pa rin isang bagay that you are not supposed to do. Diba? Kasama ang iba. Okay? Maraming salamat mga kapamilya sa pagtutok ninyo dito sa ating programa sa Dear MOR. Ayan, at bukas po ulit, magkarinigan tayo, magkatanawan tayo, at nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Happy Monday, mga kapamilya. Stay safe, stay healthy, and of course, stay happy.